انڈیا ویلفیئر سوسائٹی کی اس پرکیف محفل نعت میں میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. وقفے سے پہلے سید سبی الدین سبی رحمانی کے ذریعے ہم جن حاضری اور حضوری کی کیفیات میں تھے اسی حاضری اور حضوری کی کیفیات میں میں اپنے ایوان سے اگلے سناخہ کو پیش کروں گا. انہی کیفیات کو تسلسل دیتے ہوئے کہ نبی نبی بس پکارتا ہوں, نبی نبی بس پکارتا ہوں, زباں پہ جب درود آئے تلا تموں میں وجود آئے, لہو میں کشتی اتارتا ہوں, نبی نبی بس پکارتا ہوں, نبی نبی بس پکارتا ہوں. اور جب ان کی یادوں کا آئے ریلا لگے ہرے گنبدوں کا میلا, جب ان کی یادوں کا آئے ریلا لگے ہرے گنبدوں کا میلا, میں اپنے اندر ہجوم بن کر طواف کرتا رہوں اکیلا. حرم سے نکلے حضور عالی تو ان کے ہمراہ ہاں چلنے والی, ہواؤں کا روپ دھارتا ہوں, نبی نبی بس پکارتا ہوں, نبی نبی بس پکارتا ہوں. اور تڑپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار کی حاضری کی یہ کیفیت, حضوری کی کیفیت کہ تڑپ کے صدقے, دعا کے صدقے, طلب کے صدقے, وفا کے صدقے, تڑپ کے صدقے, دعا کے صدقے, طلب کے صدقے, وفا کے صدقے, پڑا رہوں مصطفیٰ کے در پر تصور مصطفیٰ کے صدقے, پیروں دل درد کی لڑی میں کسے خبر ایک ایک گھڑی میں, میں کتنی صدیاں گزارتا ہوں, نبی نبی بس پکارتا ہوں, نبی نبی بس پکارتا ہوں. نذرانہ عقیدت کے لیے آپ کی تمام تر توجہات کے ساتھ میں اپنے ایوان سے جس سناخا کو دعوت دے رہا ہوں الحمدللہ اس کا آغاز بھی ٹی وی ٹیلی ویژن پر ہے اور اس کا کمال بھی ٹیلی ویژن پر ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کم و بیش پوری دنیا میں جس کا حوالہ اور پہچان بنی, گلی گلی, کریا کریا, نگر نگر, الحمدللہ بچے بچے کی زبان پر ان کی نعتیں میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں اور اس محبت کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی, مجھے تو نے پھرایا گلی گلی, رنگ اپنا دکھایا گلی گلی, مجھے تو نے پھرایا گلی گلی, تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی, تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی. اسی نام پر سناخہ کا استقبال کیجئے محبتوں سے, سماعت کیجئے گا. ملتمس ہوں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی ہر دل عزیز سناخہ, عالم اسلام کے ممتاز معروف سناخہ الحاج محمد یوسف میمن سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص منفرد اور دل نشین انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں.